أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الحديد دا شلم آيات تسخشرو پر پنځه ویشتم آیات باندې ختم شو. د دې اولو دو آیاتو رابط چې دا شلم او یویشتم دی، د دې رابط د ما قبل سره دا دی چې په دا مخ کې درس په ګرده کې چې وو د آخرت ثوابونه د پاره د مؤمنانو او د آخرت عذابونه د پاره د کافرانو ذکر شوي وو په تیر درس کې، خصوصا بیا چې و دا نولسم آیات کې وګوره چې دا تیر درس آخرنی آیات دی، د مؤمنانو د پاره هم هغه دی اجر سته ثواب سته او د کافرانو د پاره عقوبت سته. ندی هغه اخرنه آیات سره کوم والذین آمنوا بالله ورسله اولئک هم الصدیقون، ولدا صدیقین خلق دي چې ایمان پر الله او پر رسول لري، والشهداء عند ربهم د الله په وړاندې دي شاهدان پر نور امتو لهم اجرهم ونورهم. دغه دی مصوبت د اخرت ورته ذکر کی دل در د دې اجر دی بدله د عمل ده او نور مالا او کی پر پلی سرات باندې چروانو دا نور د الله تعالی فضل چور کاوه والذین کفروا اغه کسامی چې کافران سوی دي وکذبوا بآیاتنا او دې دروغ غنل زموږ په آیاتو کې دي اولئک اصحاب الجحیم ول دا به خویندان د دوزخ ګوره دا به هغه د آخرت عقوبت ذکر سو. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې په تیر درس کې چې وو مصوبت و ثواب د پاره د مؤمنانو ذکر سوی وو او عقوبت و عذاب د پاره د کافرانو ذکر سوی خدا دواړه په آخرت کې په دغه دوه آیات کې چې وسې موږ وایو چې دا شلم و یویشتم دی په دې آیات کې چې بیا دی دا خبره ذکر کوي چې نو آخرت چې دی هغه په دغه ارز پرتا واجبه ده چې اهتمام په وکی غم خوردنی وکی کار د آخرت ته پاره وکړي. دنیا په دغه نه ډیره توجه باندې نه ارزي پیدا مکی نو دنیا په دغه نه توجه باندې نه ارزي چې معنی ته آخرت پر کریاب کې. نو خلاصه د خبرې ده په دغه دوه آیات کې بس دغه مضمون دی وجوب دی پر انسان چې دا واجب ده چې دی په څه چل کې اهتمام وکړي اهتمام توجه ښندل په یوه شی باندې غم خوړل د آخرت او د دنیا څخه به د خپل توجه را اړي. توجه را اړول دا نه معنی چې د دنیا کار به نه کوي معنی مهمه بیا نه ګڼي چې تر آخرت یې مهمه کې هغه به پر مهم ګڼي. دغه په دې دوه آیاتو کې بیانېږدي چې الله فرمایي وایي اعلمو پوسی ګرد خبردار اوسی انما بېشک الحیات الدنیا د دنیا ژوند د دنیا ژوند چې د کوچنیوالي در لویوالي ونهسي در مرګ پورې څه شي دي لعب بازي ولهو مشغولتیا وزینت شایست و تفاخر فخر کول دی یو پر بینکم په منځ کې ستاس یو تر بل یو پر بل فخر کوي و تکاثر ډیرول دی په الاموال په مالو کې ول اولاد په اولادو کې تقریبا دای 50 درجه ته اشاره وکړل. نو اول د واره لعب ذکر کې بازی دا غو بخید کوښنیواله حالت دی اباس دی په بازوی اخته دی نور د دنیا د جوړ هدف چې د څه د پاره ز پیدا یم بابا چشکی اجی چشکی په دې د خبر لاندې بس بازی دی کې په کور کې د کور د سات په تیر. نو د دنیا د ژوند خو لعب سم خدا ته د ژوند یو بخ د کوچنی والی بیا نو له مشغول کار بیا نو چې د مراهقت اندازې ته ورسیږي مراهق دغه دی چې نه بیخي کوچنی دی نه بالغ دی بلوغ تم نه دی رسیدلی ځوان سوی نه دی په دغه وخت کې ګرد وبر دی مشغول دی ورک دی ورک دی چې پلار وسوې چیرې وي الته چیرې وي الته دی ته پیدا کوای نه څه په دپسې به ته ګرځي الی ده دی مشغول دی دا عمر په مشغول کې کیږي وزینتون شایست چې بیا ځوان شو عباس بارانو بیا سردار کم جوړ کړ ما ته به پلانۍ رقم خولۍ را رانیسې بوټ پلانۍ رقم که صدري پلانۍ رقم جوړ کړ لنګۍ پلانۍ رقم که زینت خاص هغه دی چې د ده په بدن پسې اړه لري. نو عباس بیا په زینت باندې اخته دی په ځواني کې نو لکه د اوس ځوانانو څخه چې دوی په جامو خې ارمان وختي چې دوی په کپ هغه به وخت و چې پخوا به یو اختر بل اختر ته نوې جوړه کاجي کېدل بلا لکه حرام شي خو نه کېده خو وس نه و بله اوس خدای په اوته کې یوه یوه جوړه ګزي نو څه چامو کې اوس پر ژره را وغورځي پر سر را وغورځېدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې څه منع کړی ده چې د یهودو چمونه مه کوي چې سر یو څه وخری یو څه پرېږده دا د یهودو کار اوس ته وګوره په امامو کې بل شی دسه د هغه عکسونه ورته چکولي چې د دې خوای ور وخری دی لار پکښې وباسه هغه په وباسه خو اوس د ده څه ځان ورک دی چې دی اوس په ځان څه چم وکي نو بل بیا پر ژره را غورځېدل دلته خېته پکښې کاشکه بل یې دسې پکښې کاشکه نو دا زینت دی چې به دغه زه ښایسته کېږم کنه په حقیقت کې خو ځان ته مسلت ورکوي لکه د خره لکۍ چې پرې کې څنګه بد ایسي. نو خو د انسان دپاره دا مسلت دی چې دی په سر کې لارې باسي. اکثره خلک اوس دا رقم جنۍ دي د غوږو د خوا دا ځایونې ګرد ورخرېږي دا یې خرېږي پر دا سر یې بیا دلته پرې ایښي اوس ورته چې که یې په ځان چې شي پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم په حدیث کې صریح ده دغه منع کړی ده چې دغه کار سزا نه وسدی دا يهودو کار یا د سر ما بینس کله گی دا رکم وکړ دا نور خوای پریشي او اوس بیا دا د دې خوای ورخري د سر دغه پریشي نه پلار صورت ویلای شي نه دا ځوان په خپل دونه سوچ وی چې زخونه امت نبی علی السلام او چې خلک مې وی نه خو د نبی علی السلام پر یو را دا ودا کای په سر کې روانم یا په ژر کې روانم یا په لباس کې روانم دا مې درته زینت ته. نو الله پاک وای وي د دنیا په ژوند کې خو دغه بله برخه د زینت ته چې په ځان خیال کوي چې څه وکړي و تفاخر او د دنیا د ژوند چې دی دا تفاخر دی تفاخر بیا په دې نورو اسبابو کې کول کېږي دا سایکل چې لري هغه اریان چې په سایکله چې شي وځړي رقم رقم شیانې پر مشلولي رنګونه دي رنګونه دي دا بله مرسیکل چې درې مرسیکل والا سزاغ ورته چې چمپ وو کې څنګه شایسته کې کې مټر در لو دي دغه اریان دي خپل کار نه پاتې د مټر وګل پوشي ته چې تر کم شیم پس وو مشلین دا به فخر کول دي باندې از ما مټر د طریقې بالا دي دا بل کوشش کی تر هغه بالا رانیس اوس مې اورېدل دي وايي موبایلونه په 2 لک په 3 لک ابس وانه دي چې دغه د 2 لک دي زم د 2 لک دارنې څنګه وسو ته چې هغه د 2 لک پرېغه کم دی سپریږي خو نیسی وای خدا هغه خبرې پکې یا به د مثال په تور دی وای واتساپ پکې خدا ستاسو هغه ام کې چې د 15000 دی دا د 2 نیم لک دا څه مطلب دی د 1 لک دا څه مطلب خو فقط ته فخر دی چې د 2 روپۍ پر کړې زی مور کو وس مثلا ساعت دی نو خو کده د 2500 روپۍ م دغه ټندر ته وای کده د 2 لک ساعت مې ورې درې چې 2 لک وي نو خو هغه د ټیم وي دغه چې دغه بجې شو د منځه وخت یا نه دی خو ته فخر دی په مخه اخست دی غواړي چې تر ابل بالا شي حاصل تر ابل زینت د ځان د لباس سره اړه لري ته فخر چې دی هغه د نور ژوند د معیشت سره یا په دغه کې درڅ کیریږي نو وتفاخر او فخر کول یو پر بل لوی کول دی بینکم په منځ کې ستاسو په اسباب د دنیا تر دې اندازې د ځواني چې ورچیر شي بارانو بیا چې شکی بارا بیا د دې د مال په ډیروال چې دلته نو دی بارا ګرځويشت چې دا رقم بارای نو دغه وخت کې بیا تکاثر ته سودا چې د پلاني مالدار وای و تکاثر یو پر بل ډیرول دی په الاموال په مالو کې ول اولاد په اولادو کې بارانو بیا دا چې شکر د خدای مال شپږ دانې ځوانان زامن دي د فخر په مجلس کې دا وای شکر د خدای مال چې ما نه زخه مدا چې د خدای سره مې رابطه ډیره ده یا پلار خپل ګله درته یاد کړي د ښکارا یې بل شی درته یاد کړي اولادونه درته ذکر کړي یا د مال غي پلار نه الک هنګ کانګ ته تللی دي پلار نه الک چین ته تللی دي الله بل عمر بیا په دغه کې کیریږي دا ګرد پالتو شیان دي ګوره سموژل چې د دنیا دغه خبره اعلی درته بیان شي توجه وړ نه ده د جګر د خلاصه دغه شیان چې دا اوس اعلی ذکر کړی په ژوند کې دغه باندې انسان پر سړي باندې تیر شي اخرت ته توجه وړ دي اوس اعلی پاک د دې دغه بے بقاوالی درته بیان شي توجه وړ نه ده ولی د مثال ورته ځي الله تعالی په مثال مش په یو مثال راته ځي وای کمثل لک مثال غیثین د یو باران چې یو ډیر ښه پایدمن باران اعجب چ په تعجب کې واچی الکفار کشتکاران نباته هغه نبات واشه ده کفار جمع د کافر ده کافر و پټون کې ته ویل کیږي چې یو شی پټی دغه کافر چې د موږ وای جهاد ورسره کوي دی ولي کافر دی خدای حق پټی د الله تعالی وحدانیت پټی د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت پټی قرآن حقانیت پټی نه مني انو کافر نو دغه کشتکار ته چې د ځکه کری وې تم کافر وای جته په هغه معنا کاپیر نه وای چې من هم مرګ را وادي دا په دې معنا کاپیر دی چې به تخمونه ترم ځکه لاندې کی سم دم غنم چې ترم ځکه لاندې کی نو هر شی چې یو څوک را ولاړ سپټول کی بس هغه ته چی شوای کاپیر نو دلته کفار د کاپیر جمع دغه د عقیده کاپیر نه دی مراد دا بزګر مراد دی دا کشتکار مراد دی دا کشتکاری کی انو دا چې دا کشتونه شو بارانو نه پروس د دنه خورات بیا تسم الله دا اگر د دنیا چې دا اوس د دنیا ژوند کیرس دغه د پاره مثال نه مونږ ته پیشي وای کمثل لک مثال غیثم د باران پیدمن باران اعجب چ په تعجب کې واچی په خوند کې واچی الکفار د کشتکاران څوک په تعجب کې واچی نباته هغه نبات هغه شنه ورشه د چا دغه باران دا نباتو په علد اعجب د پارس چې په تعجب کې واچی څوک نبات او واشه څوک په تعجب کې چې الکفار هغه کشتکاران دا تعجب چې دی په خوند کې استعمالیږي لکه موږ د دکاندار یو شی رانیسو مثلا که هغه د عربي دکاندار شی رانیسې خوښ کې نیسي برای ما عجبه نی منه خوښ مې نسو کښېږده ورته نو نو دلته چې دی اعجب الکفار نباته معنه چې په خوند کې واچي په خوښي کې واچي دا کښتکاران څوک یې واچي نباته هغه راشنسیوي شیان د دې باران بره کې غرم کړلي او کار شوي ډېر بس خوند کې په کښت باندې ګرځي الله وایي ثمه بیا یهیجو وچ د حاجه یی جو څخه دی وچېدو ته ویل کیږي حاجه نبات معنا واشه وچ سم بیا یی جو وچ سی دغه کشت فترانو ته به وینه هو دغه کشت مصفر رنجر کړه سوي چې ورسی بره جړې ناړي پرتی دارک په زورتو چې هغه زرغون کشت د سړي روح په کشته زکې دی تا خو سی له خشی دارک وچ وچ خشی په دم زکې کې پرتی فتراته وینه هو هغه مصفرن تک جړ سم بیا یکون برسی حطامن زری زری مال مصفر چې جرسی چې کشت وچسی دا حتام هغه زری زری دی چې مال خاشی خاشی سی لکه پرور دا رقم سی برای دغه شیانی سی نو برای هغه منظر باقی دی اغه زرغون منظر چې دی پر ګرځې دی سهار به سترګې په تازه کولې خوند به کاوه شو نو به پر سوی چې پلا تک ژر سو په ولاړې وچ سو بل وخت چې وسې پسمې د سوی حطام حطام د غزرې زیرې مې د چې ته ویل کیږي الله وي وفي الآخرة عذاب شديد نو چې د دنیا ژوند درته بیان کړي چې د دنیا ژوند دغه پنځه درجې درلودې لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر په الاموال والاولاد و بیا مثال الله پیش کړي چې دغه ګرده د منځ وزي لعب هم ختم شي دا کوچنی چې دی چې دی په بازوی کې څونه مشغول دي برای چې بیا لږ نو کوي غټ په پیسو پوه شي چې یوه لمن مردکي وډاره ورکړي بجي دي وډاره ورکړي برای دا زه څه کوم سایکله چا سودا ده دا نه غواړي د سایکلو تر هغه درجې چې بیا تیر شي موټر ته سودا ده تر هغه چې تیر شي بیا بنګلې ته سودا ده مرحله پر مرحله لوړیږي چې مال هغه سپین لري سګر د کیسې ختم شي بارې نو د مال ډېروالي د اولاد ډېروالي دغه نو بره خوښي چې ما کار ورته کړی دی دونه دنیا مې الکوانو تور پرې شو دغه شیان بره وایي درته دا ګرد دغه رقم د وری دی تیریږي لکه دغه د کښت مثال چاله درته کښې شو چې هغه ښه به آرام پر کېدی زرغون و په پای کې هغه شی ځینې جوړ شو چې بارانو هغه د پرور خاشې ځینې جوړ شي هیڅ ایله نه و تم چې ځینې ځای بل ډول ولاکه دنیا دغه سرته معلومه شي تا نه لیدلی دا ځینې بخیلان خانان چې دي چې مړ کېږي بس باره د ده نو باره لاس خلاص شي په ما پسې به غوایي الال کوي په ما پسې به ختمونه وکړي بیا نو په څلوېښتمه فلانۍ کار وکړي دونه پیسې فلاني ته ورکړي د فلاني پور راباندې دي حج مې نه دی کړی دغه شیان بره وایي اوس ورته وایي چې نو چې ستاسې به یې ولې نه کولې ما قصه درته کړې ده خپل والد صاحب راته کړې ده چې ول داسې یو چا پوښتنې ته ورغلو باره نو هغه دغه و چې خان اکا و هغه باره زوی ته دغه وصیت کاوه چې زویه دغسې به وکړې دغسې به وکړې باره زوی ورته ویل بابا پیسې په هغه صندوق کې پرتې دي زه به درته راواخلم دا دغه نو علما ستا پوښتنې ته راغلي دي ته ورلایه ځینې وایکه چې څونه ولده ته باره درد ورلي په دغه مریضي کې دغه چې زکندنې رانږدې و مخې د سور پر راواوښتې باره یې ویل څونه خر یې بې عقل یې ما زه څه درته وایم وایم چې زه مړ شي بیا مړ سم راپسې بیا هغه ویل چې ته مړ شې بابا یې اور پی ولا بلاکه بیا درپسې وکړم باره خو نو بیا زما دې پیسې چې ته مړ شې اوس چې ستا پر ملکیت پاتې ته چې زه خوا ولاکه باده کړم دغه دې ګرده وویشه زما زړه په یخیږي چې ته اوس نه ویشې پر ځان دې نه پیرزو کېږي ته چې ولاړ شې چې دنیا زما چې زه دونه بیا عقل یم چې خپل ضرورتونه به پرېږدم په تا پسې به خیراتوم د یوې روپۍ څکه ولاکه وکړي ولزوی زموږ د مخه دغه باره ورته چې ستا پر ځان نه پیرزو کېږي ته چې ولاړ شې نه عام شې باره خو نو ستا لاس نه ورته رارسېږي زما د نصیبې باره باسې ولاغه چې مونه به نه سره کړو که کیا دغه پیسې دې واخې وی بشي نو دا مې در دغه درتلی الله تعالی یې دغسې مثال پیش کړي چې په پای کې دا دغه شی جوړېږي نو اوس هغه د آخرت مسلې ته راځي الله وایي آخرت دوه قسمه سو وفي الآخرة فآخرت كي عذاب عذاب شديد ډېر سخت دا هغه چا د پاره چې دغه دنیا کې توجه کړي چې دغه سي مثال دي دغه د پاره سخت عذاب سو او د آخرت بل برخه ومغفرت او په آخرت کې مغفرت او بخښنه دي د ګناو من الله د الله د طرف څخه ورغضوان او د الله تعالی رضا د خوشحالي ده د هغه چا د پاره چې هغه دغه دنیا په دغه حس کې تلي چې ولا قبل شی به له ولا غیبیه د هغه د پاره خپل آخرت نه خرابوي خپل آخرت متوجي ګر په پای کې د دواړو شیانو تک شیر شو په آیات کې چې عذاب شي جدي په آخرت کې او مغفرت دي بل خپل ته په پیږي د دنیا مثال دی الله د تک شیر شو چې پر کومه لار ورځي عذاب شي جدي ورځي دغه دنیا مهمه ګرځي تر آخرت او کچیر ورځي مغفرت ته ورځي د الله تعالی ورزات ورځي دنیا مهمه نه ګرځي آخرت مهم ګرځي د دنیا فقط هغه د ضرورت کار ځني اخلي پس یې رب العالمین فرمای وای و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور وما ندی الحیات الدنیا دغه دنیوی ژوند الا خو بیا دی متاع سامان الغرور د خطایستو دا سړی په خطاوز لکه هغه کښت د خطا ایستو شي بزګر ش شک شک ورته کړي خوشحالي ورته کول تر پایه به قانون سره ورته تر پایه به پرور ځین جوړ خاصې ځین جوړې سوی نو علاوه د دنیا ټول سامان دغه رقم دي دا متاع او سامان دي د غرور او د خطا ایستو لکه چاته چې شی ورکې چې په خوشاله کې چې برته د لاس ځنی وکاږي دا هم دا رقم دي ستاد لاس خيږي عزرائيل عليه السلام دې ځنی بای کته غواړي کنه غواړي که شه بنګلاو دغه څه دیول چې په زولي وباسي او که شه موټر شي هغه به در صفاتي نو څه چل وکړي نو چې دنیا دا رقم بې اهمیته شی سوله چې بقا نه لري نو هغه چې مال وجوب درته بیانوي چې احتمام په آخرت واجب دی د امر څخه د وجوب دپاره د ملاقاري ورته ګوره سابقو الله وای سابقو یو پر بل در مخوالی وکي مسابقه چموش کی زایی ورته وای چدبانه فار مسابقه کی کوشش کی یو تر یو د مخسی بل تر بل د مخسی الله وای د اخرت فار مسابقه سره وکي سابقو تس یو پر بل در مخوالی وکي الی مغفرت و مغفرت و بخشش ته د گناهو من ربکم د طرفه څخه درف ستاسی و دغه ته مسابقه وکي د اخرت هغه دوا شاخو خو مدرته وای مخکې چې په اخرت کې عذاب شدید دی او مغفرت من الله و رضوان دی د دواړه چې کشول اوس به نو ته څه چل کوي الله ول دنیا چې دغه متاعي غرور دی تس مسابقه د مغفرت خاطر وکي معنا د دنیا ځان ته مهمه مگر زوي سابقو تس یو پر بل چابه کې وکي الی مغفرت و مغفرت د گناهو من ربکم د طرفه څخه درف ستاسی و جنت او هغه جنت ته چابکی وروکی یو پر بل چې کم یو د نرزوی چې مخکې ورسیږي عرق دو چې پسور ها دغه جنت ک عرق دی لکه پسور السماوات والارض د اسمانو د مزکی دا قانون دی په عادت کې دارکنده یو د یو شی به خې چار کنجی چار کنجی نو د تول او عرض واړه برابرې بردارواله ورځواله سره برابر عام حالات کې اکثر شان مستقیل وي لکه وسته مساجد مر جوړو یا خودي جوړو نو دغه عرض چې دی درچا کم در تل در ورځواله پاکستانيان چوڑای او لمبایي بوجن منا چوڑای کم درچا تر لمبایي نو دلته الله د جنت هغه عرض بیان کی چې سوره دغه نه قدر دی لکم زکو اسمانونه منا ورځواله هغه خو نو تعبیر نشه پکولای چې څونه به ورځ دغه جنت ته راوي او چا بکس چې کم ور داخليږي نو مسابقه و در مخوال یو پر بل وکی و مغفرت ته چې بخشش تر لاسه کی د خپل ګناهو من ربکم د طرفه در خپل و جنت او هغه جنت عرق دو چې بصور ها دا هغه جنت ک عرق دی لکه بصور بردارواله السما د اسمان والارض او د مزیک دغه تو چا بکسی و عدت اما د کرسوی دی دغه جنت للذین د هغه خلق د فار امنو بالله ورسوله امنو چې هغه ایمان راوړي بالله پر الله عز وجل او رسوله او پر رسولانو د الله تعالی جمع د رسول مفرد نه دی ورته پام دی او رسوله پر رسولانو د الله پر ټول رسولانو باندې ملاقات ایمان واجب دی د ادم علی صلوات و سلام څخه در محمد علی صلوات و سلام پورې سموش پر ټول ایمان دی څه معنی چې دا ګرد رسولان الله را لېږلی و او دا ټول رسولانو هغه وظیفه چې الله د دوی پر ګردن وری شو ټولو په صداقت او امانت خپل وظیفه سره رسولې ده هیڅ یو رسول د نبی تکاسل او کهالي یا کمبوت نه دی پکښ کې کړی اما د عمل پر بنیاد باندې موږ د محمد علی صلوات و سلام امکیانی د دغه جن عمل کوو هغه ادیان منسوخه سیوی کدا یې په خبره پوه شي هغه منسوخه سیوی د عمل د پاره نه دی د عقیده د پاره به پر رسول باندې د عقیده ده چې الله تعالی رسول نو الله دغه سوای چې دغه جنت چاته اماده دي للذین اغه خلق ته امنو چې ایمان راوړي بالله پر الله الله یې په وحدانیت او په خپل ټول صفات منلي ورسوله او پر رسولانو د الله تعالی ایمان راوړي چې ټول صادقین ټول اغه امینین په خپل وظیفه کې کامیاب ذلک فضل الله الله وايي دغه جنت چې دی یا مخ کې هغه مغفرت او رضوان چې ذکر سول چې الله ګناهونه بخښي او رزق په لور کې ذلک دغه مغفرت او رضوان فضل الله یؤتیه من یشاء دا د الله تعالی فضل دی معنی پر خپل عمل به ام توکل مکه زموږ عملونه خدای را کوم عملونه چې په خپل زموږ منځ ومشته څوک په وایي چې خپل منځ په زیری غواړي موږ نه غواړو په لسی الله نه غواړو نو چې نه غواړي نو خمرم در خپل مازی اته ماز نه لري نو د الله تعالی څخه جنت څنګه په غواړي چې خپل مازه باندې لسی ته نه ورکه کدا یې په خبر پوه دا یو مثال ما درته وای معنی چې کده دنیا مقابله راشي هغه دغه رقم د چې د لسی ګټي لمس پر قضا کوي نو خدای غدي لسی پر قیمتي سو کنه پر قیمتي کده سلی ګټو خو بیخي پر قضا کوي نو دا ما یو مثال ما درته پیښ کی الله وای نو جنت چې ګټي زما رضا چې ګټي او مغفرت چې ګټي دا په غدل د الله دی ته ما ځه غصب په کار واچو تا لار باندې راځه ذلک دغه مغفرت او رضوان فضل الله احسان د الله دی یؤتیه من یشاء یؤتی ورکیه دغه فضل خپل من و هغه چاته یشاء او چې د الله تعالی ورته خوښ شي والله ذو الفضل العظيم والله الا فاك ذو الفضل خاولن احسان دي العظيم ذلي ده لا احسانات بخير دي دربار يلوي دي تما جد غونه لج خپل بندگی کوشش خونه وکه اگر چې ست مال عمل دون نه دي چې دغه غټ جنت په وګټه هغه په فضل ده الله ای مگر تن هغه لار وکه کدا یې په خبره پوه شي هغه لار چې جنت ته لید ته پر هغه لار روان سه نور نه د الله تعالی فضل عظیم دي الله تعالی چې چاته وغواړي فضل عظیم ورلره ورکه یی د خپل فضل نو تا ته بیم درکم د دا فسې ما اصاب من مصیبت څخه چې وس بیا دغه سبق شروع دی د دې رابطه ما قبل سره ده دی چې دا مخ کې ذکر سو ګر د شیان خود دنیا اغه عدم محتمواله بیان واشه د دنیا عدم مهمواله چې مهمه نه ده ولی مثال اعلی دا کشت پر کم پیش کی له ولعب زونت تفاخر دغه خدا ګرد شیان چې و د خوشحالی شیان کدا زینت او کدا تفاخر او کدا مال او اولاد چې معنا په دغه اخرت لا سمور کوي دا اوس چې بیا دی د جره به تاغه سره داري چې په دنیا کې خونو بل پلو غمونه دي مصائب دي مصیبتونه دي لکه په دنیا کې کم شان راځي هغه خوشحالي چې راځي هغه راحتونه چې راځي هغه هم تا باید اخرت را ونه ګرځي چې په راحت کې مشغوله شي په زینت او تفاخر کې که غمونه راځي په غمو هم دغه نه مشغوله کېږي چې اخرت پر خراب کې یا خو دغه دوار خدای خو یا خوشالي ده یا غم دي الله وای م په هغه ځان مشغوله کو چې په خوشالي کې دوغه درغه جوړ دوی چې اخرت پاتې شي م په غمو کې ځان دوغه مشغوله کو وای غم به دسی درشي چې دا ازلینی وشتي ازلینی وشته نه بدلیږي چې په ازل کې لیکلی و چې تاسو به د مثال په تور پر لسکل نه مری دا بل دا پر شپارس کل نه مری دا په ځوان مرکی جوړور به دي پلار به دي ته دې سره وس جنگ کیږي تقدیر نه وشي تقدیر ته وسفر چې الله پاک زما پر تقدیر کې لیکلی و زه به مثال درته پیش کوم موږ خو روان یو سفر په مخ کې د آخرت نو چې آخرت ته ځو تر آخرت پورې خو نو ګرد سړی جوړا نشلی چې پلار او نیکه او زامن او لمسیان یې ګرد ژوندي او روان نو خود یو یو پلار د یو غم راځي بیا د بل غم راځي لکه یو سړی چې د دې ځای اسې مثال په تور در چمنه پورې ځي که په چمن کې پل خراب او پر هغه خراب پل به عمر ځي که سړک خراب او پر هغه به عمر ځي که یو ځای ښه اوار سړک پر هغه به عمر ځي که وایا ولا که په خراب پس نو چمن ته نه ځي نو نو که زه خو خامخا دغه لار ده سړی که دغه رقم دي دغه ځای ډبې ډبې دي بل بیا اوار دا پل نړېدلې دي بل بیا سم دي نو در آخرت ته چې دې دغه سړک هم دغه رقم دا دغه څه نړېدلې ځایونه لري که دې قزړه غواړي که دې نه غواړي پر دغه ځای بور ځي نړېدلې ځای دا دې مانا یا د زوی غم درته پېښ دي یا د دنیا غم درته پېښ دي یا د ځان درته پېښ دي د هسپتال او د حکومت درته پېښ دي په دغه به هم الله وایي د آخرت ځان نه پاته کوي لکه هغه شیان چې د بقا وړ نه دي اگر د خوشحالی شانی شکر سول شتا د اخرت را وګرځي غمونم د بقا نه دا به په دغه رقم ځان وساکه تسلی ځان ته ورکړي بابا د تقدیر مسلې دی ولکه زما پلار چې پک دا په یو رقم نه چې پیر دا کیر دې الله فرمای ما هر هغه شی اصاب چې ورسیږي من مصیبت د یو غم څخه فی الارض پم زکه کی ها په د ما په ترجمه کې زه خطا او تفسیر ورته پامې نه پیادی موصوله نه دی ما اصاب نه دی رسیدلې من مصيبة هيتس يوم مصيبة في الأرض فمزقك ولا في أنفسكم أو نستيس بزانوك علاوك فمزقك يوم مصيبة تر بيشير فمال أولادك كجي فدا نفس بزانك در بيشير دا يو تاتنا رسير إلا خبادارك من ترسير في كتاب من قبل أن نبرأها دا في كتابين جارو مجرور دي دا غسر نمخ كاغ متعلق شو الكيجي تعلق قصر نيسي إلا مكتوب في كتاب مگر نه چې هغه لیکل سوی دی وخت لا په کتاب په هغه کتاب کې چې لوح محفوظ دی من قبل د مخ ان تر دې نه بر اچا لا پاک وي موږ وخلقي ها دغه انفس چې دغه نفسونه لا نه وخلقي لسی په لوح محفوظ کې ټول پروګرام د جهان لیکل سوی دی کې دا هیڅ خبره وس پویږي زه به تاسو یو مثال پیش کې مثال خو عین مو مثال نه دی موږ چې مزکه وایي بدا 15000 فوټ مزکه ده برای نو هغه شرق غرب معلوم کو برای نو انجنیر ته ور چې یو نقشه را جوړه د دې د نقشې ولې پر مزکه هیڅ شی نه نشته چې ورڅ ډبرې د بارا نقشه جوړ کړی چې دلته دروازه ده دلته آشپزخانه ده دلته کړکۍ ده په دې ځای کې او په نور کې هغه چې هوا پکې شي کې راځي دا پلانې ځای دی دا پلانې ځای دی اوس ورته بابا اله ما ځه هوایي شي انځ د یو چیرې شروع کرا کرا کرا پر هغه نقشه باندې راسي وګونه کده آشپزخانه یا هغه رقم خونه یا هغه رقم د موټر د درې دوځه ګرد راښکاره سي دا رقم شی نو په دماغ کې متصور کړ نو چې دا ګرد جهان نو رب العالمین په خپل ازلی علم کې دا غشيان لیکلی او چې دا دغه کیش دا دغه کیش دا دغه کیش اوس کرا کرا چې دا اوس پر هغه مطابق باندې را روان دي دا رقم نو الله پاک دا الته لیکل سوي دي نو په دې ته څه سر خوږه یې چې بارستا څه ګر سره جن پر پاتې پر دې غمو باندې دا غمونه په دغه نه ارزي چې آخرت پر برباد کې وځو خو نو اوس غم جنیمه ما اصابه ندی رسیدلی من مصیبت هیڅ یو غم فی الارض فمزککی ولا فی انفسکم نستس فزانوکی الا خو بیا دس درس یدل چې هغه مکتوب دی لیکل کړ سوی دی په کتابین په یو کتاب هغه کتاب سمرات لوح محفوظ دی څه وخت لیکل سوی دی من قبل د مخ ان تر دې نبره علاوه چې موږ وخلقې پیدا کو ها دغه انفس دا حاضر د انفس تراجری چې موږ را ده خلقې نه ولا الف لیکل سوی ونه نو ازلی نی وشته پښتانه وینه بدلیږي. ان ذلک معنا عقدم دغه رقم د قران هم دغه سوی ان به شک ذلک دغه لیکای د لیکل نوشته کول د مخ در خلق علی الله یسیر پر علی پاک باندې اسانه دي. لکه ما د تعمیر مثال درته کښه چې ما لغه انجینر صاحب چې دی هغه نقشه د لیکي تعمیر نوسته دغه د جوړ کړی په ځین کې دي چې دغه رقم جوړیږي دغه نه کدره پلانې خونه دغه نه پلانې دغه دروازه دغه کړکی دغه په ځین کې ګرد الته موجود ده پر تاسو پر کاغذ اعلان تا ته سفر نو کی گای گای در لره در کنه. نو الله عز و جل ته به دا فکر کوي چې دا دوغنه جهان دا گرد ستوري دا علویات چې دا سفلویات الله په مزکه کې مخلوقات بیا دا نظام بیا دا هر انسان متعلق د دې چې د مور پیدا کیږي تر مرګ دا گرد به څنګه الله تعالی یې کلی ته دا کدلې چې دا گرد چې جهان را نو پیدا را گرد لیکي الله وي دا ماته آسان نه ته ته دا اسمان خاطر کې دیس فرمای. نو الله وایت ان به شک ذلک دغلکل د دې ټول شیانو کغه مونږ دک شادیږي تر خلق د انسانانو د مخلاچ الله لیکي دا علی الله پر الله پاک باندې سیر به آسان دي الله ته دا زور نه غواړي. نو دا لیکلی دي د څه د پاره چې الله وایت دغه کوم مصیبت ته کوم ځکه کې رسیږي کستا په ځان کې رسیږي دالته په یو کتاب کې لیکلی پیدا یې چې شته لیکي لا تاسو دغه د پیدا لیکي د پاره د لا تاسو چې څه غم و نه کی علامه پر هغه شیانو فاته چې هغه په اوسې کوم څه څه چې ستا د لاسه کوم شی ووتی یا جزوی ووتی یا جمال ووتی غم چې چې پر دغه ته غم و نه کی برا په ازل کې راته لیکي او دا زما په خوابدی نه راګرځي وای مړي په ژړا نه ژوند کیږي نو چار څه ژړا خو نه ژوند کیږي. لیکي د پاره د لا تاسو چې څه غم و نه کی علامه پر هغه شیانو فاته چې په اوسې کوم څه څه ولا تفرحوا بما اتاكم اغذي اغذ مسرات اسباب بعد تراور چاغم په تقدیر کې لیکل سوی دي. انسان خو چا اکثر مشغول کیږي په چا مشغول کیږي د خوشحالي په شیانو کې ډیر مشغول کیږي په غم کې یو څه لاته رجوع کی نو هغه د خوشحالي شیان یې پلا د مخه ذکر کړل چې ول پانی دی بقان لري لکه کښ دا رقم دی وسې دلته بیره ورچ دام په ازل کې لیکل سوی دي په دې خوشحاله کیږي مې دا دوه واره کړولې په دې کې انسان ډیر مشغول کیږي اده غم خبره واکې یو پلا ذکر کړ ولا تفرحوا تش خوشحالي مکو تش خوشحالي ونکي بما په هغه شیانو سره اتا چا الله تعالی درک کوم تسته مې پر هغه غم کوي چې پوت سي او مې خوشاله کیږي چې تاسو درس دغه نغه مخوشالي چې معنا ته د اخرت مشغوله کی. والله لا يحب كل مختال فخور فسوي دغه ولا تفرحوا بما اتاكم سرويشتش فغ شانو چې علاده کړی ډیره خوشالي مکو چې اخرت ته مشغوله کی ولي والله الله لا يحب نه خوشي كل مختال هر خیالور چې په ځان خیال کې هغه زینت چې مخکې تیر شو فخور هر فخر کوونکي پر ابل باندې چې زما مټر ستا طریقې بیا دي زما تعمیر ستا طریقې بیا دي دا د الله تعالی خوښ نه دي. نه مختال سړی خوښ دی خیالور نه فخور سړی خوښ دی. الذین دا مختال او فخور څوک دي د دې چې الذین بدل دي ملاقات دا مختال او فخور څه چې دا الله مختال او فخور نه خوښوم الذین هغه خلک یې خوښ دي پر ځای کې شاو یبخلون چې دی بخل کې ولی مختال او فخور اکثر وخت بخیل امه چې سړی خیال وری په نور شیانو پر خپل اسباب پر نور خلکو فخر کی نو خدای دا د لاسه نه بس بره خدای فخر شی مې د لاسه وزي نو ډیره منګولې ټینګ په لګې ولی نو حتی دا رقم لا هم کی چې مې بابل دادی بره بل ته وای وای دا را پلار کی شی مور کو په دې خدای خدای مخلوق څوک رسیږي ولی دا وای چې بیا زبط پک شي ښکارا نه سم چې ګرد خلک یې پاک کی ځان نه کوم پر دا خپل امساک باندې پر دا بیا په دار کوم غوړي بل تم بروي وای مې کو دا غدواړه الله تعالی ته بیانې نو یو د لازمی ګناس چې په خپل انفاق نه کوي او بل متعدی ګناس چې بل تم د بخل امر کوي. نو والله الله پاک لا يحب ونخشي كل مختال هر خیالور فخور ار فخر کوونکی لوی کوونکی پر هغه بل باندې وام الذين اغه مختال فخور در یادم يبخلون چې دوی بخل کی پخپل و یامرون او امر کی الناس و نور خلقتم بالبخل فبخل سر خپل لازمی ګنام کی چې بخیل دی بل ته متعدی ګنا چې بل ته د بخل شاو ور شي اغه ته دام کی و من يتولى نو چې خبره بیان سو نو خو انفاق الله غواړي دا د بخل مسله چې ذکر کړه الله و یمن هر هغه څوک چې تولى چې د مخ د دیني حق واړي چې دا اوس مرتوه له چې دنیا پانی ده مې په مصیبت باندې دغه را کوي چې اخرت الله سوار کې اخرت مختم بل شان دی پغه اهتمام غوړنی وکړه او مې د مثال په تور په راحت باندې دغه نه قدر پر احکیه خوشاله کېږي چې اخرت پاتې شي کڅوک مخ اړي نیمنه فإن الله هو الغني الحميد فإن الله نبي شك على باك هو دغ الله الغني وغني دي الله إزما خزاني دك ته هیڅ چا و دنیا ته ضرورت نه درکه بخل قیم لاس آزاد و دی کی کنور ته بخل امر قیم دی و کی الله ز ضرورت نه لرم تا ته چې ما د انفاق لار در وشو لغه ستا د پاره مدر وشو چې ته هغه جنت تر لاسه کې چې هغه د مزیکو د اسمانو پر کم بردار والی دی وجدال خیال ال ته پرېږدو او حمید الله استایل کړ سوي دي ګر سره منځون ماته مکو الله تعالی الله تعالی زما استاینه سوي ده زه په خپل ذات کې حمید مستایل کړ سوي د خدای مخلوق بلا نهایت مخلوق دي د ملائکه دا ګرته د الله تعالی حمد و سبحان الله وي استایغه ته محتاج نه دي مخ اړه ماته تاوان نه سره سوي ومن اړه غزوک يتول چې د مخ واړی وګرځي دغه خبرې چې دا وس وسولې دي ته دی توجه نکي فان الله بشک الا فك هو دی الغنی غنی دی معنی خزانه ډکه چې ستاو انفاق ته مجبور نه دی بخل کوي وک الحمید ستایل کړ سوي دی ستاو عبادت الله تعالی محتاج نه دی پس یې دغه خبره په بیانې چ الله عز وجل وی چې اخرت مختم بل شان دی چې اخرت ته باید توجه وکړي دنیا کې و نه کې دا پسې دا د دې خبرې تایید دی چې نه ولده خبره نه ده الله وی لقد خامخه په تحقیق ارسلنا موږ لیږلي رسولنا رسولان زموږ دام جمع ده موږ د خپل رسولان چې ګرد لیږلي بل بینات په ښکاره ښکاره معجزو سره موږ دې ته معجزي ورکړي و د خپل رسولانو ته وانزلنا او موږ نازل کړی او معهم د دې سره الكتاب کتاب خو رسول تعالی او تعالی کتاب ورور کړی ول میزان او اغه انسان میزان به ترجمه لري ملاقات میزان خاصه ترازو ته ویل کیږي یو څوک چې انصاف کوي لکه برای د ډیر ش ترازو په لاس کې دی نو ترازو کوم دی چې په لاس کې دی خو انصاف دار دی برای د ډیر ش ترازو په لاس کې نو د میزان ترجمه دلته په انصاف ته چې ما و نه بیان ته انصاف مور کړو چې خلکو سره عدالت وکړي او ځینې مفسرین وایي چې یا نوح علیه الصلاه والسلام ته الله تعالی ګر سره اسمانه ترازو را لېږلی سم د ترازو ورکه بر په دغه باندې وخل بو توای چې سودا کوي چې په لې ال ته سره برابرۍ د بل سیم په مساوي رقم په تلخ په لیم په هغه مساوي رقم ورکوه ظلم په ترازو کې مکوونه نو یا هغه میزان ځنی مرادینو وانزلنا امر نازل کړی دی معهم د دې سره الكتاب کتاب هغه وحی ولی میزان انصاف او عدل مور سره نازل کړی چې عدل کوي د څه د پاره ليقوم چې ودرج الناس خلق بالقسط فعدالت یا د میزان سمغه ترازو وخت ترازو مور سره ورکړیو یقوم چې ودرج الناس خلق بالقسط عدالت چې خلق په دنیا کې په عدالت سره ژوند وکړي د بل حق ونخوري دا خیاو وانزلنا الا مجرا نازل کړی د الحديد وسبنه وسبنه هم مجرا نازل کړی د الله پاکو مزکیته فی هیڅ په دغه وسبنه کې به اسن هیبت او دبدبه د شدید سخت وسبنه چې ملک ډیر لري نو هغه ملک چې پر دابلې هیبت د بده پټيري ولې خو دې تخنیک ډیر لري نو د وسبنه څه شي جوړیږي د جنگ اسباب دي چې ټوپک او تور او چاکو او توپ او ټانک دا ګرته خو دغه نو به اصلا جنگ ته وای نو موږ وسبنه نازل کړي د فیش په دغه وسبنه کې به اسن جنگ دی معنی اسباب د جنگ دی شدید او سخت جنگ پک شيکسته و منافع او ګټي دي لناس خیر بل ریواز خو نو جنگ نه دینو دغه وسبنه چې ده د دنیا څو نشان وسته وسپنه چې جوړیږي ګټونه در دروازو پر راوونس نو الله په منافع ذکر کړ چې وسپنه کې ډیره ګټم دی یوازې خو هغه د جګ مسله نه ده نو مثلا کې سایکل دی کې موټرسایکل دی کې موټر دی کې ګټ دی کې چوکۍ دی خدا ټول اوس په وسپنه کې اږي جوړیږي نو دا منافع لا یاد کړ نو دا منازل کړی د څه د فارو ولي علم الله دا د دغه د پاره چې رسولان را نازل سیوی دي معجزه ورکول سوی او کتاب ورکول سو ترازو ورک ورسو چې خلک په عدالت سره ژوند وکي او بیا یې وسپنه نازل کړه د جنگ اسباب درته کشول چې پاغه نورې ګټه هم دي دا ګرد کار د څه د پاره وسد اخرت ته پاره ګور ولې علم چې را معلوم کرا ممتاز کی الله الله پاک من هغه څوک یم سرو چې هغه کومک يهود الله او رسوله د الله د رسولان معنا د جن د الله او د رسول دلته هغه د الله او د رسول د کومک سمرات چې د الله او تعالی د جن دا الله تعالی د رسولانو چې کوم جن دي چې دوغو کومک څوکي دا ګرد دغه د پاره سوي د ته په خور د پاره نه سويچ بره به تاسو بره د سپه خر کوي د سپه خیال سر کوي د سپه زینت د سپه بازیګری په مضمون کې دای سپه یو ولي علم چې معلوم کې الله الله په دلته سوال ورګي جمله قاری چې الله ته خو نو د ازل معلوم دي چې دا د الله تعالی د جن سرت کې دانه کې وسه معلومي نو د دغه معلومه ول سمرات امتیاز دی ولي علم چې سره جلا کې معنا ممتاز کې را ظاهر کې په ظاهري علم سره ولي علم چې را ظاهر کې الله الله پاک من هغه څوک ينصر چې هغه کومک يهود الله او رسوله د الله د رسولان بل غیب په نه لیدل سره دا ګرد کار دغه د پارسوی چې الله نه دی لیدلی جنت نه دی لیدلی دوزخ نه دی لیدلی طول ترازوی نه دی لیدلی مگر دی الله او د الله رسول نصرت کی نو دغه خلق چې راج الله چې دغه ایمان بالغیب لري دغه نه لري دغه د پار کته واشه دا وسونو شان دغه د پار علامه جنگی کار خپل دی جن د دی جنگی ما الله ان الله قوی عزیز ان الله بشک الا عز وجل قوی دی زور وردی الله وزکه وغوړم په یو امر باندې بس ته مملکتونه سکند لاس سکند نه اخلي په خبره پوس شي بیا په دبل خوا باندې مگر خو د دې د پاره چې ته اخرت وګټې ستا د پاره د غلار مکشه شو د اوس پنځ په یو بجهاد کې مال می درته درکې چې په دې انفاق په سبیل الله کې کنه الله کمزوري نه دي چې د خلکو څخه مکه غړي شاله وز ما څخه مکه غړي عزیز قوت امر عزیز الله برلاسی دی غالب دی ډیر پر ټول زور ورته کدای زاد وس په توته متوجه چالت د اوس پنځ ورسره خبره ذکر سواله چې کم یو د الله نصرت کوي معنا د خلکو په ځین کې دا ورنسه چې الله چې کومک وړل چې الله کمزوري سوي دی ضعیف سوي دی الله قوت بیان کوي چې دلته خبره نه ده خبره د امتحان ده چې تا معلوم کمه په ظاهري علم سره په باطن کې حالات د وخت معلومه ده چې پرم ځکه مم تاسو چې دغه د الله تعالی ډاله ده دغه د الله تعالی ډاله نه ده نو ان الله بشک الله قوي ډیر زوره ورغشتلې دی عزیز برلاسی و زوره ور دی پر ارچ بني الله تعالى غالب كيجن الله عز وجل دي اخرت اهتمام او ده اخرت اعمال مش بنسيب كي الله تعالى مجي في دنياك ده زړه محبت رشي نغټقي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.